ام الالف والنون زائدتان ان كانتا في اسم فاشترطه ان يكون علما كعمران وعثمان. فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلميه. وان كانتا في صفه فشرطه ان لا يكون مؤنسه على فعلانه كسكران. فندمان منصرف لوجود ندمانه. ده ها هو تام سبب ده سبب ده منصرفنا الف ونون مزيدتان دايچ امل الف ونون الزائدتان ارجع الف ونون زائدتان دي ان الف ونون زائد دي ان كانتا في اسم کچری وی دی دوارا پا اسم شے پچا شے دی پا اسم شے دی گوری دا اسم صدا جو اسم استعمالی جی پا مقابلہ دی فیل ہو دی خرف شے مقابلہ دی چا شے چی دا اسم دا یعنی فیل ہو خرف ندا جو اسم استعمالی جی پا مقابلہ دی اہ لقب ہو دی کنیا شے سر کے دا مثال کا درزی صدا این دا اسم دا لقب ندا و کنیا ندا تیجه تا بیا آه اسم چه پو مقالوا دا لقب دا کلیا شو اح آب عالم تا بی چا تا بیلا شو عالم تا میرے سانا و یو اسم و اسمالیر مقابلہ دا صفت شو چا شو دا پا دری اغاب مونده ما نیمونده اسم اسمالیر شو یو پو مقابلہ دا چا شو دے فیل و دے حرف شو بدا اسم عام دش مقابلہ دے فعل و خبر سے سمجھ لیجی وہ دیکھا نا بدا کی تین مثال کا ایک منی مصدر تا غرا دا ہا اسم دا تشوا تھا نا وہ جامع تا غرا لا دا زید عمر بکر رجل کن دے دیکھا نا عالم غیر عالم تھوڑے تا غرا لا چاہیے سب دیکھا نا ہاں وہ دا کی تین صفت تا غرا لا دا ضاربون مضروبون اضربو تشوا تھا نا نام ذکر کہ مقابلہ دے چاہیے فعل و خبر فعل و خبر چاہیے و دویام اسم علیش مقابلہ دی چاہ شے لقب دی کنیا شے دا بیچاتا گلا شے اسم عالم چکنی چاہ عالم نہیں چکنی تشوا کا نا نامی ذاکر ہے و بل دیکن دریام اسم علیش مقابلہ دی چاہ شے صفت شے بیدا جمعید مراد دی سمنا مراد دی جمعید مراد دی تشوا کا نا چی دا اثر اسم دا یعنی جمعید صفت نا دا تشوا کا نا نام ذکر بے دقیب اسم جب مقابلہ صفت سے مادے جی دا اسم چاہتا دے چھے داد کو بچا مندے پا ذات من خیصو ذات مندے وہ صفت اگت ہے اولا شی جی درد کو پا ذات سرارے وہ صفت نام اکر چھے داد کو بچا مندے پا ذات کو سرارے چھا دے وہ صفت لکھا زاربون زاربون ترنا آغازات تا متصف پر صفت چا سر آلی دے ضرب سر آلی من لہو ضرب آغازات چیخل آسائی دے ضربی آداد کو پیخ ازاد کون دے سر آلی چا دے وہ صفت تشوا کا نا ندائی وی چی کچیری وی دا آلی پن زیدتان پا اسم شے پچا شے وی ندو تک دے اسم مقابلہ دے صفت چا دے کردے کچھ وہ سے وی تا نا چی وہ انکانا تے فی صفت ہیں وہ سے وی تا نا ندو تک دے اسم مقابلہ دے چا شے دا صفت چه دا لیدن اگر سم مراد دی جامعید مراد دی تشوا که نا چه داد کو بچا مونده فضاد منخلص ذات مونده بغیر دو وصف بیادایوی که فشرت تو ہو در شرط سبب یا تیه سرکه یا که در طریقی چه شرط تاثیر یه آ تاثیر دی جا دی مناصر پیدا که نا کاشرت تاثیر ہو شای و کاشرت سببیت ہو شای و دیکھا نا چه شرط تیغی سببیت تیرائی سبب گرده جی دی مناصر تی پارا یا شرط تاثیر دی مناصر چه دی مناصر سکو تاثیر کو آدارا این یکون علمان چه دای بیسا شای بی علم بی دا اسم بیسا شای بی علم بی دار برا شرط چی کنی تی تشفا کنا ایسا بی دیکھا نا دا جمعید اسم بیسا شای بی علم بی بی چی و داویلی پر شرط چالم دی زکا چی دا علیف و نمد زیدتان دا پا خیر اسم زید دی کنا پا خیر سے زید دی و دا آخر چی دا محل تغییر و تصرف دا کنا محل چا دا אני יודעים על הקיקים, פדש את הקדל שיקנו בלכן, תחילו את הסרופה, זה כך שאחר מחלה תחילו את הסרופה בלכן. בשדת הקוד שעלם יקו, בעלם חשיקים לעלם פעה, הוא ראי מחפוז בידי שנה, תחילו את הסרופה, ותחילו את הסרופה, לפשט שיש. תשווה כאן, ובדה סרופה גזרדל שיצא דפורה, מנסר דפורה דיו. תשווה כאן, וזה כך שבעלם נווה שיקים לי, בעחר מחלה תחילו את הסרופה שיקים לי, בבירי מסלקה, חזב שווי בי. ויקנה, וכשחזר שיבה חולה, הוא נזה תן פוטן השול, וסבובה נזר זה, כזר זה שי. יש תקנו בלכן שעלם שול תקנו, יש תחילו את הסרופה שקישינה, ויקנה, שיהיה פסה שיבה דל, שיהיה חזר שתקנו, ויקנה, ובעלי פעמו זה תן פוטן ויקנה, תשווה כאן, ובדה סבובה, גר זה שי. פופדי. מסעלי דלכבי קיימרנה ועוסמנה, סש כזה. קיימרנה? ועוסמנה. הנה גורת תקנו, דעימרן, ויקנה. دائیں دائیں چکنے پر دیکھانا یہ سمدہ کا نا یعنی صفت نہ دا پر ذات مرحب سے ذات مرحب کو کھانا والی خون زیتان پر چھوڑی دی کھانی پر چھوڑی عمران فعلان سر کے دا مزیدتان دا مانا زیادہ دا چی پر زوی دے فی و دعینو دے لام بندنے بھی دو تک دادی فنون پر زوی دے فی و دعینو دے لام بندنے بھی زکر چی پر زوی دے فی مدے عائن دا پر زوی دے عائن مدے من دا پر زوی دے لام مدے ریدو عمران فعلان تشفر کا نا نانا ذاکر و دا علم آدھا ہے سالی دے پورا دا کا نا یہ دا غیر منصرف دوا سا بینا دے پوشے کیم یو یو علم یادتا پوشے بل لفنون مدیرتان گوری دا علم یاد دھونتا مستقل سبب آدھا سوچے دا کئی سوچے دا و دا لفنون مدیرتان دے پورا چی سبب گردی اگر دے پورا شرط آدھا سوچے دا فقلا مستقل سبب آدھا علم یادتا وہ دالے پھنو میں دیتا ہم چھے شرط کر دیتا ہے ایدھے پر اصدہ آلم سبب کر دیتا پر شرط آدھا چھنے اور بل مثال دل کبھی غثمان غثمان سبب ہوندہ فعلان علی پھنو زید دیکھا نا یعنی فعلان تو زوی دیئے فکر دیمون دے عائن رو لو تو زوی دیئے عائن کریمون سیف رو لو سیر رو لو تو زوی دیلام کریمون دے میم رو لو دالے پھنو زید دی عثمان جسنی داخل چکنی جمعید دا کھا نا ہم دا جمعید دا کھا نا وہ دا اندار چکنی پہ دا علیفن دیتان پر شروع لیدی وہ دا علامہ دا سری دے پورا چکنی لی دا غیر مصرف شو ایچا دے واجہ نا یو علام یکتا پر شروع بل علیفن مزیدہ تان او پیری ایس پر دے پنے تفریق کو چی دے دے پراشار دا دے چی ایسن وی نی جمعید وی چی سرائی بی بی چی علام بی بی فرشت ہو علامت چی داری پر نزدان پیسم شوی بیشار داری چی سایدی ہیں علام بیوی چی ہمیں ہوئی دیکھا نا اس پدی پر تفریق دیوی چی فسادانون دا سادان چی دا اس مرابط ہیں دا نم دا یو بیٹی دا تشوکا نا نم دا چا دا اے بیٹی دا ویچی دا منصرفون دا منصرف تا ویلی لادم لعالمیت ہے دیواجی چا نا نینا علامیت نا چی تشوکا نا دا علام علم کو ایسے بلد چھے چاہ دیو معاین ذات پر سی شخص پر دا دیو معاین شخص پر نومن دا چکنے دا خواہ اسنے جنس چکنے بلے کھانا تشوہ کھانا دا چکنے پر کھانا سعدان پو وہ دوسرے شتر خار بیتا گئی شتر خار اور پو غاش چکنے دی بلے کھانا پو پارتی سے شتر خار بیتا گئی اور دوسرے چکنے دی اونٹ کٹارا بیتا گئی بلے کھانا دا یہ شیر خوری چکنے دی دا ایسی دا شربونیش تا کم بیتا رو ریجی کم دی دیر برتا چاوی ایسی ویچی پمینا مونده خوری از سعدان دا وزیر خلق تا بیتا ویچی کم دی دا شربونیش سنو می دا باشا دا ایسون دو گرد Ci dai mica la casa per dire io. Esana. La volta forte forte forte di Santa la. Cosa andare a dare una tira per prendere la vita da. Apprendere la roba tutta la casa perché finì. Eh, apprendere la roba fuori. Ha di cambiare. Ma se normal dai del cane. Ah, che acce sulle eta fa danno i gendi. Tishwa kana. Ah, che gendi. دا چکنو بده کنه ایخی بیجی تاوی لرشی بده کنه چه آغاز دیوی ایخی بیجی تاوی لرشی آغا چکن دیوی کنو بده کنه اسم جنس ها چیزن دی او بده کنه نن که تاسو په غره شوی هغه دیته یې تاسو دان له شي فهمیش په غره شوی قبل څه په غره شوی دی نه پرې نه نه ته ټولې تا پیدا کنه ان دا چې موږ به دمه ته تفریش وها چې په شرط واه کو نه عالم نه دا شرط چې عالم دی کنه نه دای چې سادان چې دا نوم دی پیټي دغه مصرف ته ویلې نه نه عالم یته وځي نه پرې کنه اگر کله کوم ځکن خدا پوشه پرې خو عالم نه دا څه کده ای دا وای نه دا چې موږ پرې کنه سم پرې کنه وین کانتا فی صفتن او کچری وی دا له فنون زیدتان په چاشه دی په صفت شوی په بیره تا صفت چاته ولا شي ځکه کو بچا باندې په ذات مال په سب باندې بیا فشرت هو بیا شرط سببیت یا شرط تاثیر یې ها چې دا تاثیر په مناسب شکو شرط داد ان لا یکون مؤنسه على فعلانه ان لا یکون چې نه دوی څنګه دوته کې په دا الله یا کونه مونږ ته دا وایي چې په دا کونه ته ضمیر هوا ده دا چاته راځي دا دې صفت ته چې الله یا کونه نه دی دا صفت مؤنثه هو مؤنثه ده علی فعلانه دا کنه ها دا دوته کې دا هغه ده کنه هغه صفتون خو چې کومه په دا کنه هغه مؤنثه و دا لا یا کونه هوا ده موږ ذکر ده نو متدقت نه سي ضمیر راځي اده مرجع سره قصي الان که دا خو شرط وو پیدا کنه مطابقت په مونږ زمیر راځي او د مزیش څه ده دا شرط وو ته کې چې د لا په نور زمیر صفت سره دی دا موږ هم ته دقت نه راولې چې نه صفت څنګه وته ته نه څوک نه مو نه ست نه پوهېږي کنه په دې سره وګرځي ته یو جواب دا وته کو چې دوته کې اصل شه د شرط هو شه هو ضمیر هغه اسم ته راځي دا چې په چا شه د صفت موجود وي څه کوي ها دا سم هم مذکر ده کنه یعنی په شرط هو شرط هغه اسم چې په چا شه ده صفت ده ادا ان لا یکون ادا د چې د شرط ادا ان لا یکون وېد کنه ها چې نه دا وی چې کوم ده کنه نه دوته کې د لا یکون مده تر نه راځي په شرط هو باندې تر راځي په شرط هو ده ځکه چې لاسن لپاره خو نو هغه فایل مانسته اسم مانسته مانسته نه ده کنه ها ته څه زمير نشته دا شرط هو باندې چې په شرط هو شرط دي خسي فت څه کده اوس نه شه شرط دي فت نه شرط دي الف نو مځه تا و ان کانا تا څه کده و ان کانا تا کچې دي وی دا الف اونون مځه تا په صفت نه پچا شي فشرط هو بیا شرط دي الف اونون شرط چا الفون چې وګورې کنه په دې باندې دا تاسو ورې دی شي وګورې کنه چې دوته کې خو چې کوم دي د هغه ځنه چا ته راځي دا ها د الفون ته راځي دا چې تیش په کنه واره په خو دوا دي او دا شرط هو شه خو دې ساتي کنه واحد مذکر ده دا کنه نو مو ته به کت نو کوم دې څنګه راځي او دي چاشه دوته اترا دا ورې دی شي چې مو ته به کت نو کوم دې څنګه راځي او دي چاشه مرځي شي ا دوا دي ودا ساي چې موږ ودا نو هغه موږ کار ده په چار خدای چا چې په شرط هو ما څه کې ویلی وای ځانې کړ اې ده پر چې موږ جواب دوا جواب نه دی خدا چې دو تک چې کوم زه هو زمير هغه اسم تر چې ده چې په کیندر څه څه دی دا له فونو دا ما چې په شرط هو شرط اسم چې ها 50 دا له فونو مزي راته ان دي به څه دا اسم واخه موږ کار ده هو زمير اسم واخه موږ کار متدقه ته ولته نه یا دا ما نه چې ټیک نو ځلې فونم خو دوا دي خو دې مجموعه سبب خو یو ده کنه کنه ده مجموعه سبب ده څه کنه نه دا چې نه په اعتبار ده سبب سره چې نو واخه زمين نو ده کنه ځکه چې بیا دا کا دوا دي څه ده کنه خو دې دوا مجموعه څه ده سبب یو نه جوړي شي څه ده کنه نه په اعتبار ده سبب سره چې نو هو زمين سره واخه زمين ذکر راځي شباب څه ویل کنه دا ما چې په شرط هو ویل کنه ها شرط یې سبب کین چې له فنون مزیا تام دی ادا دا الله یا کونه مؤنسه چې نبی مؤنسه دي چې کین دی الا فعلانه په چا باندې ها په فعلانه تون وزن دي څه وکړه دا وګوره دا شرط کار ته صفات شي وي څه کوي چې دا له فنون ده تان په صفات شي وي هغه د پرشار دادو ویل کنه چې مؤنسه په فعلانه تون وزن مده نردینی فلا تون وزن سمات نه ده اینی په هغه ته سره بنر دی مونږ سه په چا سره بنر دی په ته سره بنر دی چې په حالت وګور شه ته باندې باندې شي تیسو کنه هم ذکر اسمه ده کنه شرط دادا چې نبی او مونږ سره علا فعلانه تم پچا مونږ نہ انتفاع فناتون نہ مراد انتفاع تنی سے پتے سارا مراد ٹشوا کا نا ہاں کھانا دیکھا نا سیدھا ماتا ہوا ہے چمانو سے پچاس سارا نہیں تو خیتے سارا نہیں دی پتہ دیکھا نا ہاں مثال در کبھی کا سکران سر کہتا ہے نا دا کا سکران سچ دا سکران دا ہاتھ یاد سے پتو کا نا یہ سکرا جس کرونا سجنا سکران چاہتا ہے لشی آخا سرائی سے نشا اکڑی نشا ہے نا نشا خریدا ہے لشی این دا دس پتہ زاتوں سرا دے وسط کھنو کھنا نشا سرائی ہو گیا کھنا اس دین دا ٹکنے پر کھنا علیہ فن سے تن پر چھوڑی کھنا سکران تو اندہ فاہت لا نیدا پر صفت سے علیہ فن سے تن مغلی چھن میں ہو گیا کھنا وہ دا نو ذکر دا کھنا وہ مانس سے سشہر سے سکرا سشکر سے این یا مانس سے پہلے پتے سارا نر دیں کر سی اس دا ٹکنے دا غیر مصارف تا ہے کھنا یہ سرے بنا یہ دشارے ہو جانا یو دغه څنګه ځه تاندې پته چا ده باندې ها نه علامه دې مست پښه صفات پښه صفات نه ده خو به ده کنه ها دا صفات کې نه ده کنه یو صفات پښه نه ده کنه او بل څه کې نه علي فنو ما دې دې باندې نه غیر منصرف ته څه شو ته نه نه ده او یان دا چې په صفات شي وي ته ده کنه ایدے پر اشار دا دو چی آب اسے بھی چکن دی ہاں مہمان سے چکن دی پتے سارا نردی میں چکن دی تشفا کانا وہ دا بیلے شار سولا چی مہمان سے پتے سارا نردی میں چی دا زکا چی دا مناسبتی روشی دی چا سارا آغا علیف انون ندی نا آغا علیف اندی تانیس لکا ایکیم ایسون چی تانیس پا لے سارا روشی یہ خود یا تانیس پتے سارا نردی کسی نیدیا چکنے پر کنا دا سے دو پہ دیکھا نا چاہتا نیس پہ تیسا رہا نردنی نیدا دے سو روشی چکنے پہ دیکھا نا مناسبت پہ چاسا روشی دے خیتا نیس دیل آلیف سر روشی بھائی دیکھا نا نامی دیکھا نا و آغا آلیف چکنے پہ دیکھا نا آمانت بیر آلیف چیدی آغا سبو دی چاہ دے پر آدھا منصف بر رہا کنا نیدا پر سکر سبو دی منصف دے پر آولو دیشی چی داو پر شاک شو میرے کنا چا مانو سو پہ چاسا رہا نردنی پتے سارا نردنی چیدنی نام ذکر بلکہ سلام کے آغا چیتنی پر رہا کانا چھے آغا تنیس پر علی فین سر و علی فین مطران سر یہ کو تنیس پر تیسارا نرزی نہیں میں جہاں آپ تنیس پر چاہ سارا پر تیسارا نرزی میں چیتنی نیسے سارا بیسو روشی چیتنی آہا مناسبت تو روشی چیتنی سنی سانا بی آخو چیتنی سارا صفت آخو سبب گردے جی جدا بس ہو گردے جی سبب گردے جی نام ذکر اس پدے میں تفریق کو ہوں چھے شرط دادا چھے مانس پر پلاتون بدن بھی ہم رہے تھا نا اے دائے چھے فندمانون منصرفون نا ندمانون رہا نا منصرف تھا ویلے لے وجود ندماناتون آئینے لے وجود دے چھانا انہی سمانے چھے مانس پر چاہ سر اولادا پتے سر ندمان انہی فعلان عرفن سیطان دی بشے تے دیکھا نا کوئی دائے بے دا منصرف تے ویلے زکا چھے دیتا نیس پر چاہ سر اولادا پتے ندماناتون چھے ہمیں ذکر کو گوری ندمان دبا ندمانا دی یو ندمان ایغی پہ بلا شی پیدا کانا چی آ دینے شیمل گری دے گئی سکے دینے شیمل گرا نہیں نہیں دیکھانا یو ندمان آ رہا چی دینے شیمل گری دے بلا شی پہ بے دیکھانا بیدی ایغی مانت پہ چا سر آتی پہ ندمانا پہن سر آتی بیدا منصاریف تا سر کے دلا نا منصاریف تا رکھا چی دا خواہ چکنی سے غادے ہاں صفت ندمان پیدا کنا یعنی آغا ذات پیدا کنا آہا ملگرہ ملگرہ دیچا دی نیشے ہنی پا ذات نصف دا کو کنا آہا ملگرہ ملگرہ دیچا دی نیشے والا جی مگر پیدا کنا دا ذات کو والے کنو تن ذات چو خلی دی و من سے پچاس سر رسی پتے سر رسی بدا منصارف تا جسن دی و یو ندمان پشمونی تا گئی چا سر پشمونا آغا سرائی چا پشمونا دی نام ذکر بیا غیر منصرف دا ذکر چی دیگه مانس ندمار سی سر کسی ندمار بیا چی کن دیگه شده شرط موجود دا اللہ یکونا محسن را فعلانا تین ای مانس پس فعلانتون دا نرد میکر سی فعلاوا دا مدر سی پالیف سر جیسن دی بیا غیر منصرف دا ها سر کسی دا ها غیر منصرف دا یو پر شسر چی کن دی علی فن زیتان دی و بل پر شسر دا وصف دا صفت دا تشبه کانا زمت نه ندمان پر دو مالا مندر سی یو کم ندمان دا این شیمال گرا چیزن دی نیجا کھانا آغا صدا منصرف تر کچه تنیز پر چاہ سر آتی پر ندمان را تون سر آتی پیش شرط تیغمان سر سندہ موجود تشوا کھانا و یو ندمان چکنی چاہتا گدا شی شیش مونه داغ راسته چیفندی ندامبات نداشته چیفندی دادن بیا آها غیر مثلا داده که چه منس پچاس راسته پس پس آها شرط موجود ده نه دادن زمین کار کنند نه نه سبب کلا سازش کش ولا شیاری فنون ها زدی دادن داد بیا پی اسم شهی این پی جامعه شه بیا پی چه شهی پسیپات شهی وسپ شهی بیش چیش با کنن سیپات لکه اسم فایلو سه اسم فولو سه اسم تذیل سه بدم شابه داشت سیپات تکان داده کنن دکه چهره پی اسم شهی بیا شرطی دیه که من سبب تو رسایده چه سبب گذر دیه من سبب پاره چه عالم دیوی چیش با کنن کالم نو دا سبب نگذر دیش داده کنن و کچیر داسه و چه پسیفت شه و بیا شرط ده تاثیر و ده منصف ده پرسا چه سبب گرده شه چه منص به پا فلاتو نیم پتی سره نرسه چه منص به چه سره نرسه پتی سره نرسه تیش پا سانه مانی داکره که منص پتی سره سو ده سبب نگرده شه بس دا طولا خلاصه شو چه درگشی سبق حضری وخلی کنو وخلی نو را زام را وریا وسته نو کی وریا نو سیتو ودا جه سبا کوي په پښتونه پوښا ته او پیدا جه سبا کې شری کړو ما دا زاب لري کوم ولت ار مونږه کلا هاي څو دا در بخې څو دا ودا مونږه دې دې هدايات فلا کې وکړه نو اخی جام خدمت الله تعالی